Dezaftan w aptece. Dezaftan. Szybki sposób na afty. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 9 listopada, minęła 12. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. To optymistyczne dane, ale typowe dla poniedziałku. Tak o nowej liczbie zakażonych w ciągu ostatniej doby mówi rzecznik Głównego Inspektora Sanitarnego. Marsz Niepodległości zmienia formę. Organizatorzy planują przejazd ulicami Warszawy. Można już posłuchać radiobooka, nowego literackiego projektu Polskiego Radia. 21 713 nowych potwierdzonych przypadków koronawirusa wykryto w ciągu ostatniej doby w Polsce. To 3 tysiące mniej niż wczoraj. W tym czasie zmarły 173 osoby. Najwięcej zakażeń znowu zanotowano na Śląsku. W ciągu doby wykonano ponad 43 tysiące testów. Rzecznik Głównego Inspektora Sanitarnego Jan Bondar powiedział, że nowe dane są optymistyczne, ale one są typowe dla poniedziałków. Dzisiejsze wyniki są takie bardzo optymistyczne, ale myślę, że za wcześnie, żeby tutaj ogłaszać jakiś przełom. Po prostu zawsze w poniedziałki tych dodatnich wyników jest mniej. To wynika z cyklu pracy laboratoriów, pracy lekarzy rodzinnych. Od początku pandemii potwierdzono w Polsce prawie 570 tysięcy zakażeń. W sumie zmarło ponad 8 tysięcy osób, a wyzdrowiało prawie 220 tysięcy. Na Warmii i Mazurach podsumowano pomoc dla plantatorów chryzantem, którzy ponieśli straty po zamknięciu cmentarzy. Do piątku mogli oni składać wnioski o wsparcie do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. W regionie zadeklarowali ponad 120 tysięcy kwiatów doniczkowych i ponad 30 tysięcy ciętych. Za sztukę tych pierwszych dostaną 20 zł, a tych drugich 3 złote, mówi Urszula Wysocka-Kniarzewska z olsztyńskiego oddziału agencji. Faktyczną liczbę kwiatów, za którą zapłacimy, poznamy tak naprawdę po 30 listopada, jak już posiadacze chryzantem przedłożą dokumenty potwierdzające odbiór chryzantem, czy też dokumenty potwierdzające przekazanie chryzantem jako bioodpady. Na pomoc hodowcom i sprzedawcom chryzantem w całym kraju przeznaczono 180 milionów złotych. Prezes Stowarzyszenia Marsz Niepodległości Robert Bąkiewicz zapowiedział, że tegoroczny Marsz Niepodległości będzie w Warszawie w formie zmotoryzowanej. Organizatorzy chcą tym samym ograniczyć możliwość rozprzestrzeniania się koronawirusa. Zmieniamy formułę w tym roku Marszu Niepodległości. Zapraszamy wszystkich polskich patriotów do udziału zmotoryzowanego w samochodach, w motocyklach, być może również i w rowerach. Myślę, że to też jest wskazane. Uczestnicy przejadą ulicami Warszawy w środę 11 listopada. Rzeczniczka ratusza Karolina Gałecka powiedziała, że aby zorganizować przejazd, organizatorzy powinni uzyskać odpowiednie zezwolenie w ratuszu. Jeśli tego nie zrobią, a jest prawdopodobne, że nie zdążą, przejazd będzie stanowił wykroczenie drogowe, stwierdziła. W piątek prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski po zasięgnięciu opinii sanepidu nie wyraził zgody na zorganizowanie marszu. Mówił, że opinia wskazuje na trudną sytuację epidemiczną, szczególnie w Warszawie i na Mazowszu. Chińskie władze nie wysłały oficjalnych gratulacji dla Joe Bidena, który według amerykańskich mediów wygrał wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych. Chiński MSZ zapowiedział, że w tej kwestii będzie kierować się międzynarodowymi zwyczajami. Choć chińskie państwowe media w ślad za amerykańskimi prognozują wygraną Joe Bidena w wyborach prezydenckich w USA, to władze HRL jak dotąd nie wystosowały żadnego oficjalnego listu gratulacyjnego, który tradycyjnie wysyłany jest do zwycięzcy wyborów. Pytany o tę kwestię rzecznik chińskiego MSZ stwierdził, że w kontekście wyborów prezydenckich w USA Chiny będą kierować się międzynarodowymi zwyczajami. Ogłoszenie przez pana Bidena wygranej w wyborach zostało przez nas zauważone. Rozumiemy, że wyniki wyborów prezydenckich w USA będą rozstrzygnięte zgodnie z amerykańskim prawem i procedurami. W jego opinii Chiny i USA powinny wzmocnić komunikację i dialog. Relacje Pekinu i Waszyngtonu są najgorsze od dziesięcioleci. Obydwa kraje uwikłane są w wojnę handlową. Administracja prezydenta Trumpa obwiniała chińskie władze o kradzież amerykańskich technologii, a także obarczała winą za pandemię koronawirusa. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. Popioły, dzieje Tristana i Izoldy czy sezonowa miłość to kilka przykładów powieści, których można słuchać w radiobooku. Nowy literacki projekt Polskiego Radia prezentuje najwybitniejsze dzieła literatury polskiej i światowej. W każdy poniedziałek są publikowane nowe tytuły z radiowego archiwum. Dyrektor Teatru Polskiego Radia Janusz Kukuła powiedział, że od dzisiaj można słuchać powieści Józefa Konrada Ocalenie. To jak zawsze u Konrada bardzo wzruszająca, piękna i jednocześnie mądra opowieść o honorze i wierności. I teraz wiadomość, która na pewno Państwa zelektryzuje, bo Konrada czyta

Trochę w pracy, jednym uchem przy radioodbiorniku, ale zawsze z Trójką, to od pani Marii. Bardzo dziękujemy. Sygnały obecności także od pani Danuty z Ozorkowa i od pana Tomka z Krakowa. Serdecznie dziękujemy. No to wielkie szczęście. A gdyby państwo mieli ochotę, prosimy. Trójka do trzeciej, @polskieradio.pl. Nie tylko mailowo, także smsowo. 71335. 12 minut po godzinie 12. Choć znajdziemy tylko nasze miejsce, wymyślimy słowa, których oprócz nas nie zrozumie nikt. Na drzewie wytniemy, wyryjemy serce. Jak gdyby przed nami nie robił tego nikt. Tyrytataj, to jest właśnie szczęście, ty i ja. To właśnie to miejsce. Tyrytataj, po co więcej, gdy ty i ja. Po co nam więcej, gdy tyrytataj. Wyryjemy serca, tyrytataj. Jak gdyby przed nami nie robił tego nikt. Tyrytataj, to jest właśnie szczęście, ty i ja. To właśnie to miejsce. Tyrytataj, po co więcej, gdy ty i ja. Po co nam więcej, gdy tatai tu tatai tu tu tu tu ya tu tu tu ai tu tatai tu tatai tu tu tu tu ya tu tu tu ai tu tatai tu tatai. Wprowadzony kilka tygodni temu do dystrybucji na jednym z portali streamingowych amerykański film Wiedźmy wywołał sporo kontrowersji. Powód? Wizerunek osób niepełnosprawnych, jaki powielony jest zdaniem niektórych w tej właśnie produkcji. Tytułowa Wiedźma, w którą rolę wcieliła się Anne Hathaway, ma dłonie, które sugerują, iż jest chora na ektrodaktylię, schorzenie charakteryzujące się całkowitym lub częściowym brakiem palców. Czy takie przesłanie ma płynąć z ekranu, że posiadanie trzech palców jest atrybutem Wiedźmy? To głosy osób, które film oprotestowały. A o całym zamieszaniu bliżej opowie Marek Zalewski. Film Wiedźmy dostępny jest w tej chwili tylko w Stanach Zjednoczonych i tylko dla tych, którzy wykupili dostęp do nowego kanału, dlatego trudno się wypowiadać o jego wartości artystycznej, mówi krytyczka filmowa Adriana Prodeus. Takie sytuacje jak teraz ta aktualna afera wokół filmu Wiedźmy, filmu Roberta Zemeckisa, najczęściej dotyczą dzieł, których nikt nie widział, a przynajmniej niewielka liczba osób. Faktem jest, że główna bohaterka, grana w filmie przez Anne Hathaway, przypomina swoim wyglądem osoby cierpiące na pewną rzadką chorobę. Tomasz Pisarzewski ze Stowarzyszenia Przyjaciół Integracji. W przypadku filmu Wiedźmy i osób z ektrodaktylią pewnie zabrakło twórcom filmu jakiejś pogłębionej wiedzy, analizy, wrażliwości. To dosyć zaskakujące, ponieważ duże produkcje w Stanach przechodzą rozmaite kontrole. I wydaje się, że niby nic nie powinno takiemu situ selekcji się wymknąć. Tymczasem nie da się tak naprawdę uniknąć wszelkich sytuacji, kiedy dany film mógłby pokazać pokazać jakąś grupę w złym świetle. Twórcy filmu z aktorką na czele szybko przeprosili za powstałe zamieszanie. Trudno, mleko się wylało, natomiast kolejny film tworzony przez tych ludzi, czy ludzi, którzy się o tym dowiedzieli, na pewno tych błędów będzie pozbawiony. Nikt nie mówi tu o celowym błędzie czy lekceważeniu kogokolwiek, ale nasz stosunek do osób z niepełnosprawnością często pełen jest uprzedzeń i stereotypów, a nawet zachowań karygodnych, mówi Marta Kowalczyk, która zmuszona jest poruszać się na wózku. Nagminna wręcz sytuacja, kiedy na przykład w sklepie szukam potrzebnych artykułów spożywczych i nagle czuję, że jestem przemieszczana. Na moje zapytanie słyszę, pani mi tutaj zasłaniała. Świadomość obecności osób niepełnosprawnych, ich potrzeb i gotowość niesienia im pomocy jest coraz większa, nie tylko w Hollywood. Hollywood jakby dawno przestało uważać, że jest święte. We współczesnym kinie uczymy się tego, żeby opinie i uczucia różnych osób brać wreszcie pod uwagę, ale to jest proces. I bywa, że kontakt z osobami niepełnosprawnymi powoduje lęk, strach, niepewność. Nie wiemy, co robić i zamiast pytać, popełniamy błędy. Po prostu, jeśli nie wiemy, co zrobić, zapytać, powiedzieć, słuchaj, pierwszy raz mam z taką osobą do czynienia. Błędów nie popełnia tylko ten, kto nic nie robi. Dotyczy to zarówno branży filmowej, jak i naszego codziennego życia. Warto tylko, żeby błędów popełniać jak najmniej. A co do filmu Wiedźmy? Wydaje się ciekawe, czy Anne Hathaway stanęła na wysokości zadania, żeby wcielić się w rolę, którą w tym słynnym filmie Wiedźmy z 1990 roku Nicolasa Rega zagrała Angelica Houston. To była wybitna rola, która przeszła do historii kina. W Polsce film dostępny będzie od 1 stycznia i podobnie jak w Ameryce, do obejrzenia tylko online. Dodajmy, że w naszym kraju żyje około 5 milionów osób niepełnosprawnych, a w internecie czy w siedzibach wielu organizacji dostępne są broszury czy informacje na temat savoir-vivre wobec osób z niepełnosprawnościami. I can't surprise you, God.

Szambu i Muniek Staszczyk. Już 12.30. 5 milionów osób niepełnosprawnych żyje w naszym kraju, o tym właśnie wspominaliśmy. Pośród nich również osoby głuchoniemy. I aby załatwić sprawę w urzędzie, czy często jakąkolwiek, głuchoniemi potrzebują wsparcia osób władających językiem migowym. W Częstochowie urzędnicy chcą wyjść takim osobom naprzeciw. W jaki sposób? O tym opowie Martyna Słabikowska z Radia Katowice. Od kiedy posługuje się Pani językiem migowym? Moja przygoda z językiem migowym zaczęła się jeszcze, kiedy byłam na studiach. Doktor Anna Irasiak, koordynatorka projektu Uniwersytet imienia Jana Długosza w Częstochowie. Zaczynałam od systemu językowo-migowego, ponieważ to był taki czas, w którym tylko i wyłącznie kursy systemu językowo-migowego były dostępne, a system językowo-migowy nie był i nie jest językiem osób niesłyszących. Jest nim naturalny język migowy, polski język migowy, w związku z czym moja przygoda zaczęła się od takiej nakładki na język polski. Poprzez kolejne kursy, kolejne szkolenia, letnie szkoły, kursy wyjazdowe, a później przez studia podyplomowe zaczęłam uczyć się polskiego języka migowego, naturalnego języka migowego, którym posługują się osoby niesłyszące. Online można zacząć swoją przygodę z językiem migowym dzięki kursom prowadzonym przez Uniwersytet. To pierwszy masowy, otwarty kurs polskiego języka migowego, bezpłatny. Kurs składa się z 10 modułów. Każdy moduł jest podzielony na lekcje. Kurs rozpoczyna się takim pisemnym przywitaniem i informacjami o tym, co dzieje się na kursie. Natomiast już kolejne lekcje, to są lekcje, które są oparte głównie o materiały wizualne. Likwidacja barier architektonicznych to właściwie już standard, ale coraz częściej podejmowane są działania odpowiadające innym potrzebom osób niepełnosprawnych. I tak na przykład w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej już jakiś czas temu podjęto decyzję, że pracownicy nauczą się języka migowego. Już w 2016 roku podjęliśmy taką inicjatywę. Paweł Konieczny, prezes Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Częstochowie. Przeszkolić na część personelu to było łącznie 20 osób. Wszyscy otrzymali certyfikaty ukończenia. Ten kurs był 30-godzinnym kursem. Jak często zdarza się, że te umiejętności są wykorzystywane? Zazwyczaj te osoby przychodzą w towarzystwie innych osób, które ten język migowy znają. Tam zdarzają się oczywiście przypadki takie, gdzie ta osoba niepełnosprawna przychodzi sama. Wówczas staramy się móc komunikować na takim poziomie w miarę profesjonalnym, aby się zorientować, o co danej osobie chodzi i udzielić odpowiedzi. Czym język migowy się charakteryzuje? Czy to jest język składający się na przykład z alfabetu, czy z konkretnych zwrotów? Bardzo ważną cechą języka migowego jest to, że jest to język wizualno-przestrzenny. W takim dużym uproszczeniu mówię. To są przede wszystkim znaki języka migowego. Oczywiście, że jest również alfabet, natomiast nie jest on jakąś dominującą częścią w komunikacji. Oczywiście pojawia się w momencie przedstawiania się imieniem i nazwiskiem, literowania jakichś pojedynczych słów, które na przykład nie mają swoich ekwiwalentów w języku migowym. Natomiast w większości w komunikacji posługujemy się znakami języka migowego plus pewne elementy takie jak właśnie wykorzystanie przestrzeni, wykorzystanie kierunków, zmiany tempa. To wszystko jest okraszone mimiką, bez której komunikacja w języku migowym byłaby niemożliwa. Bardzo często to element niezbędny do tego, żeby wyrazić pytanie, żeby wyrazić wykrzyknienie. A oprócz tego pokazuje też cały kontekst tej wypowiedzi, troszeczkę swoją twarzą popracować, migając. A każdy, kto chciałby poznać podstawy języka i nauczyć się jego zasad, może wziąć udział w bezpłatnym kursie prowadzonym przez Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy imienia Jana Długosza w Częstochowie. Mimika twarzy też ważna w języku migowym. Kurczę, człowiek uczy się całe życie. Thank you. lessons, the noise that keeps me awake. My head explodes and my body w kalendarz. Ważna data w historii świata i szczególnie tej części Europy. 9 listopada 1989 roku. Zarobić te parę ma. ogłoszenie społeczne. Halo, tu mówi Warszawa. Na bieżni są prawie że wszyscy zawodnicy. Kopernik trzymał słońce, a ziemię ruch. Muzeum Historii Polski zaprasza na 15 przystanek Niepodległość. Gra Tak zmienił się świat. Udaj się w podróż online do międzywojnia, do złotych lat radia. Zaloguj się i graj gdzie chcesz i kiedy chcesz. Przystanek niepodległość.mushp.pl. Partnerem wydarzenia jest Polskie Radio. Ogłoszenie społeczne. Za 17 minut 13. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. The end of the century. I said my goodbyes. For what it's worth, I always aim to please. But I nearly died. For what it's worth. Light up your eyes for what it's worth. For what it's worth. For what it's worth. For what it's worth. Broke up the family. Everybody crying. For what it's worth. I have a slow disease that sucked me dry. God-shaped hole tonight. For what it's worth. For what it's worth. For what it's worth. For what it's worth. For what it's worth. For what it's worth. For what it's worth. For what it's worth. No one cares when you're out on the street, picking up the pieces to make ends meet. No one cares when you're down in the gutter, got no friends, got no lover. No one cares when you're out on the street, picking up the pieces to make ends meet. No one cares when you're down in the gutter, got no friends, got no lover. For what it's worth. Ze względu na wiek pani Magda nie może pamiętać relacji na żywo burzenia muru berlińskiego, ale gorąco pozdrawia z Berlina. Kiedyś zachodniego właśnie. Do kartki z kalendarza jeszcze wrócimy. Teraz za 14.13. Fajny film. Od soboty znowu możemy uczestniczyć wyłącznie w seansach kina wirtualnego. Interesujący repertuar proponuje choćby platforma mojekino.pl, zrzeszająca kina studyjne z całej Polski. A z Agnieszką Zając, współtworzącą program filmowy w sieci, rozmawiał Ryszard Jaźwiński. Z tym filmem zdarzyła się taka niezwykła sytuacja, że zdążył wejść jeszcze na duży ekran, kiedy to było możliwe, ale właściwie tylko na jeden dzień, prawda? Tak. Francuski kryminał Tylko zwierzęta nie błądzą był w kinach tylko przez jeden dzień. Kina od soboty są zamknięte. Natomiast dzięki platformie Moje Ekino, platformie kin studyjnych, widzowie, którzy nie mogli go zobaczyć na pokazach przedpremierowych czy w dniu premiery, będą mogli oglądać ten film na pokazach specjalnych na platformie. Przypomnijmy tylko platforma mojeekino.pl, która zrzesza wiele różnych kin studyjnych w całej Polsce. Pojawiła się późną wiosną. mocną, no i od razu zdobyła ogromną popularność, bo nie tylko proponuje bardzo atrakcyjny repertuar, filmy przede wszystkim właśnie artystyczne, to dostępna jest dla wszystkich w sieci, którzy zwykle chętnie odwiedzali kina studyjne. Tak, bo taka jest przewaga tej platformy nad kinem, że mogą korzystać z niej osoby mieszkające w każdym zakątku Polski, nawet tam, gdzie nie ma kina. Tylko oglądanie online. Tak, pozostaje nam oglądanie online i platforma mojeekino.pl jest właśnie tym miejscem, gdzie możecie Państwo wspierać kina studyjne, bo one bez Was no nie przetrwają, nie mają szansy, bo to już drugi raz w tym roku, kiedy kina są zamknięte. Nie tylko możemy wesprzeć kina studyjne, ale też przy okazji korzystać z tego rzeczywiście atrakcyjnego repertuaru. Nie mamy wątpliwości. Warto zobaczyć film Tylko zwierzęta nie błądzą, bo to propozycja, która no myślę zadowoli nawet bardziej wymagających widzów. Tak, dlatego że to jest film nie tylko dla miłośników kina arthouse'owego. To jest kryminał i oprócz Walerii Bruni-Tedeschi, której myślę, że nikomu nie trzeba przedstawiać, jest tam również rola Denisa Menoche, który między innymi zagrał w Bankartach wojny, czy w ostatnim filmie François Ozona, Dzięki Bogu. Jest również rola Damiena Bonarda, którego na pewno Państwo kojarzycie z głośnego filmu Nędznicy, który na początku tego roku można było oglądać w kinach. Historia skupia się wokół zaginięcia kobiety, wplątane w to jest 5 bohaterów. I film jest podzielony na kilka części. Każda z tych części to jest ta sama historia, ale opowiedziana z punktu widzenia właśnie każdego z tych bohaterów. I pomimo tego, że może nam się wydawać, że oglądamy po raz kolejny tą samą historię, to w każdej tych części jest ona opowiedziana zupełnie inaczej, bo to, co dla jednych było na przykład ważne, to w innej części jest mało ważne, a wychodzą inne z kolei istotne elementy, które tak naprawdę zaczynają powoli się układać całość. Oglądając ten film, po kolei układamy te puzzle w jeden obraz. Film Tylko zwierzęta nie błądzą jest w ogóle dostępny już w tej chwili na platformie mojeekino.pl, czy też ma swoje konkretne dni i godziny projekcji, no, tak jak to bywa w bardziej tradycyjnych kinach? Ma swoje dni i godziny projekcji. W listopadzie będą to 3 seanse, 12, 16 i 28 listopada. Każdy z tych seansów rozpoczyna się o godzinie 20, a film będzie dostępny przez 24 godziny. I w ogóle na platformie jest dużo innych też filmów, są festiwale i przeglądy, czyli macie Państwo takie poczucie, że pomimo tego, że oglądacie ten film w domu, to jednak jesteście w tym wirtualnym kinie, w tej wirtualnej sali. Francuski kryminał Tylko zwierzęta nie błądzą po jednym dniu wyświetlania. Być może powróci jeszcze na dłużej, na duży ekran, jednak na razie możemy szukać filmu w sieci. Ryszard Jaźwiński i Agnieszka Zając z platformy Moje Kino. Do kina jeszcze będziemy zaglądać. Teraz za 10 minut 13, czas na muzyczny kalendarz. Odsłona kolejna. Keep on. Króciutka piosenka to szybciuteńko przebiegłem się po kraju sprawdzić, czy w Brodach w województwie lubuskim jest jakieś kino studyjne. Spotkałem pana Ryszarda, wójta gminy Brody w Lubuskiem, który państwa serdecznie pozdrawia. Bardzo dziękujemy. Ja rolnik sam w Dolinie, państwo podśpiewywali, pan Jacek również bardzo się cieszy, to zdaje się z jakiegoś kabaretu. Coś było takiego rzeczywiście, ale to z muzycznego kalendarza, bowiem 79 lat temu urodził się Tom Fogerty, amerykański wokalista i gitarzysta zespołu Creedence Clearwater Revival. Artysta zmarł w roku 1990. Dziś kończyłby 79 lat. No a teraz przed nami niespodzianka, o której państwu mówiłem, bowiem Foo Fighters wracają po kilku tajemniczych takich informacjach czy dźwiękach w ostatnich dniach. Dave Grohl i jego drużyna udostępnili właśnie nową piosenkę. To muzyczna premiera w Trójce. Foo Fighters, Shame Shame. Muzyczna premiera w Trójce. Foo Fighters zaprezentowali nowy singiel i tym samym zapowiedzieli płytę. Shame Shame pochodzi z nowego albumu zespołu Medicine at Midnight. No i już wszystko wiadomo. Płyta zostanie wydana 5 lutego przyszłego roku. Zapraszamy